राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 3 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई कोई खास बात आई है तो कर्म करना तो रह होगा ही, नहीं कष्ट तो क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति गुण। तीन पद इसमें विशेष दिए नहीं है। कृत एक तो कष्ट कष्ट नहीं करना, नहीं कश्चित अरे क्षणमपी और जादू। इसका अर्थ होता है कोई भी प्राणी कभी भी किसी अवस्था में भी और क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। कश्चित और जादू और क्षणमपी। जादू नाम कदाचित किसी समय में नहीं, और कोई आदमी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। कार्य थे यवशा कर्म सब प्रकृति प्रकृति जन गुणों के द्वारा कर्म सबसे किए करवाए जाते हैं। मानो प्रकृति के साथ संबंध रहते हुए कोई कहे कर्म नहीं करूंगा ये हो नहीं सकेगा। किसी अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ता समाधि मूर्छा किसी अवस्था में भी और क्षण मात्र भी और कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कारण के प्रकृति ही क्रियाशील है। इसमें आप कह सकते तो भाई सुषुप्ति में क्या काम होता है? सुषुप्ति में भी क्रिया होती है। जागृत में स्वप्न में तो क्रिया होती है, सुषुप्ति में भी क्रिया होती है। ऐसे स्वर्ग में क्रिया होती है, प्रलय में भी क्रिया होती है और महासर्ग में भी क्रिया होती है, महाप्रलय में भी क्रिया होती है। क्रिया तो होती है, प्रकृति अक्रिय नहीं रहती। तो कहते सुषुप्ति में क्या क्रिया होती है? सुषुप्ति में क्रिया होती है। जैसे कोई 10 बजे सोता है और 4 बजे उठता है, उसको 12 बजे 1 बजे उठा दिया जाए तो वह कहते कच्ची नींद में जगा दिया, तुमने कच्ची नींद में जगा दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि नींद पकती है। जब पकती है तो वो कच्ची से पकती है तो क्रिया होती है, नहीं तो पकती कैसे? आम कच्चा है, अब पक जाएगा तो समय होता है ना, समय के समय से ही पकता है। तो इस तरह से प्रकृति प्रत्येक क्षण क्रिया करती है। जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य मध्यान आता है और अस्त होता है और फिर रात्रि में जाता है, मध्य रात्रि होती है फिर उदय होता है। तो हमें तो संधि दिखती है सुबह और शाम की, रात्रि और दिन की संधि, परंतु असली दिन संधि होती है मध्यान दिन में मध्य रात्रि में। देखो मध्य रात्रि के बाद सूर्य उदय की तरफ चलता है तो मध्य रात्रि के बाद प्रकाश शुरू हो जाता है। वो प्रकाश शुरू होते होते होते सूर्योदय से पहले काफी प्रकाश हो जाता है, और सूर्योदय के बाद प्रकाश होते होते मध्यान्ह दिन आता है तो तमसस चंड भास्कर आया है, जैसे अंधकार को चंड भास्कर मध्यान्ह का दिन उस समय प्रकाश पूरा हो जाता है। उससे अंत या अस्त की तरफ सूर्य जाता है तो वहां से अंधेरा शुरू हो जाता है। वो अंधेरा जाते जाते मध्य रात्रि तक अंधेरा जाता है, अंधेरा बढ़ता है और मध्य रात्रि के बीच प्रकाश बढ़ता है। तो प्रकाश और अंधकार का संबंध जो संयोग है दोनों का मध्य रात्रि और मध्य दिन में होता है। तो प्रकाश का घटना बढ़ना हरदम होता है, ये ना मानना ही पड़ेगा। मध्य रात्रि के बाद उदय की तरफ जाता है, मध्य दिन के बाद अस्त की तरफ जाता है सूर्य। तो ये क्रिया होती है, समझती हो, वैसे क्रिया भी होती है। बालक जन्मता है, बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। तो घटना बढ़ना ये क्रिया हरदम होती है। तो कोई भी प्राणी किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। तो कौन कैसा काम के जो प्रकृति के वश है, मानो जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तब तक क्रिया होती रहती है। तत्व ज्ञान होने के बाद भी शरीर में तो क्रिया होती ही रहेगी। क्या तत्व ज्ञान होने के बाद मनुष्य बूढ़ा नहीं होता क्या? तो क्रिया तो होती है, प्रकृतिजन्य क्रिया प्रकृतिजन्य पदार्थों में नित्य निरंतर होती है। वो जो क्रिया होती है वो क्रिया कहलाती है, एक कर्म कहलाता है। जैसे वायु चलता है और वृक्ष हलते हैं, कपड़ा सुखाया हुआ था वो भी हलता है, तो क्रिया तो होती है मगर कर्म नहीं बनते। कर्म में क्रिया में फर्क है। कर्म वो होता है जो फलजनक होता है, शुभ अशुभ फल देने वाला कर्म होता है वो कर्म कहलाता है, और वो क्रिया कहलाती है। केवल हलचल क्रिया मात्र होती है। अब कर्म क्या बनेगा? वृक्ष हला तो कर्म क्या बनेगा? कपड़ा हिले तो कर्म क्या बनेगा? आंखें खोले मीचे तो क्या कर्म बनेगा? श्वास आया गया तो क्या कर्म बनेगा? भीतर में जो नाड़ियां चलती है, पंखा चलता है, हर्ष चलता है, तो क्या कर्म बनेगा? क्या पाप और पुण्य होगा? तो क्रिया होती है, ये शरीर में हरदम क्रिया होती है, क्रिया होती ही रहती है। अब इस क्रिया के साथ में अभिमान से जो करना लगा देता है तो वो कर्म बन जाता है, वो शुभ अशुभ फलजनक कर्म हो जाता है। कर्तृत्व लगता साथ में, कर्तृत्व भोगतृत्व दो चीज गए, तो कर्ता बना और भोगता भोगता। और कर्म जो करता है उस कर्म का फल प्राप्त होता है, वो भोग होता है। तो भोग दोनों तरह का है, कर्म दोनों तरह के, शुभ और अशुभ। ऐसे कर्म दो तरह के, तो भोग शुभ और शुभ दो होते हैं। एक सुखदायी कर्म होता है, एक दुखदायी होता है। तो जो पुण्य कर्म है वो सुखदायी परिस्थिति करता है, और पाप कर्म है दुखदायी परिस्थिति करता है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, कर्मों का फल परिस्थिति बनता है, सुख दुख नहीं बनता है। प्राय लोगों के भीतर जची हुई है कि शुभ अशुभ कर्मों का फल सुख और दुख होता है। हम सुखी दुखी होते हैं तो कर्मों का फल है, हम जो सुखी दुखी होते हैं ये कर्मों का फल नहीं है, ये है अज्ञान का फल, मूर्खता का फल, अनजान पड़े का फल, बेसमझी का फल है। जो सुखी दुखी हो जाते हैं, अनुकूल परिस्थिति होने पर जो हम प्रसन्न होते हैं ये अज्ञान है, और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम दुखी हो जाते हैं ये अज्ञान है। तो तत्व ज्ञान होने से शुभ अशुभ परिस्थिति तो आवेगी, पर सुख दुख नहीं होगा। सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ वो स्व में स्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तत्व जीवन मुक्त हो गया, तो जीते हुए मुक्त हो गया। मुक्त माने छूट गया किससे? कर्म फल से। तो वो सुखी दुखी नहीं होता, अनुकूल परिस्थिति आती है परिस्थिति। तो परिस्थिति आवेगी इसमें तो हमें परवश, परंतु हम सुखी दुखी होते हैं, इन सुख दुखों को दोनों को मिटाने के लिए हम परवश नहीं है, इसमें हम स्वतंत्र हैं। और ये लोग कदे भी हम सुखी हो जाए, दुखी कब न हो गए, तो ये सुखी ज्ञान से होंगे, ये धन से नहीं होंगे, मान आदर से नहीं होंगे। संसार में कहीं भी किसी की भी ऐसी ताकत नहीं कि जो आपको दुखी बनाना छोड़ दे, आपको दुखी न होने दे, सुखी न होने दे। संसार मात्र में ताकत नहीं है, वहम है कि धन होने से सुख हो जाएगा, आदर मान सम्मान होने से हम सुखी हो जाएंगे, इससे सुखी हो जाएंगे, ये वहम है। पर संसार में सुख दुख दूर करने की ताकत नहीं है, संपूर्ण संसार मिल करके भी एक आदमी को सुखी कर सके ये आधी बात नहीं है, और एक आदमी को दुखी कर सके ये आधी बात नहीं है। क्योंकि सुख दुख होता है अज्ञान से, मूर्खता से। पुरुषाय सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, पुरुष है सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु है, कार्य करण कर्तृत्व हेतु, करने में तो कर्तृ प्रधान है, भोगने में अज्ञान प्रधान है। तो प्रकृति तो होता है जैसे मोटर चलती है, तो मोटर से किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की चोट लग जाए, तो चोट लगी वो तो मोटर से लगी, चक्का में पिस गया कोई मर गया, तो मोटर को लगी पर ड्राइवर ने चलाई है, वो उसका दंड ड्राइवर को होगा, और ड्राइवर ने उसको छुआ ही नहीं, मरा मोटर से, पर दंड मोटर को नहीं होगा, ड्राइवर को होगा। अगर ड्राइवर को होगा तो ड्राइवर के पास एक ड्राइवर दूसरा बैठा है, एक मोटर चला रहा है, दूसरा एक ड्राइवर और बैठा है, तो बैठे और ड्राइवर को नहीं होगा, ड्राइवर मात्र को नहीं होती, जिसके चलाने से मोटर चलती है उस ड्राइवर को दंड होता होगा। इस तरह से ये शरीर के द्वारा दूसरे को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, दुख कर दिया जाए, तो दंड शरीर को नहीं होता है, दंड होता है शरीरधारी को। शरीर को जो कैद होती है करते हैं, तो शरीर में दुख होता है उसको, वास्तव में उसको होता है, या नहीं होता तो नरक में होगा, दूसरे जन्मांतर में होगा। जो शरीर का अभिमानी बना है, शरीर में कर्तृत्व अभिमान है, उससे उसको दुख सुख होता है। और कर्तृत्व अभिमान न हो और स्वार्थ न हो तो दर्द नहीं होगा। यहां तो हो जाएगा, यहां तो हो, क्योंकि यहां तो उसको ऊपर की बात देखने वाले हैं, परंतु भीतर की बात को देखने वाले नहीं है, ज्ञान नहीं है। परंतु तत्व के जीवन मुक्ति के द्वारा, मुक्त के द्वारा कोई पाप पुण्य का कर्म हो जाए, क्यों उसकी वृत्ति तो किसी को दुख देने की हो ही नहीं सकते, तो फिर उनके द्वारा दुख होता है, सुख होता है, परिस्थिति आती है, तो वो प्रारब्ध के अनुसार आती है। और सुख दुखी सुखी दुखी नहीं कर सकते। गीता में आया साफ, 18वें का 17वां श्लोक है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि श्रीमान लोका न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो, शरीर में अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूँ तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। तो पांच में कहा नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तत्त्ववित्त को चाहिए ऐसा न माने, मैं करता हूँ ऐसा न माने, न माने का सीखना नहीं, अनुभव करे कि मैं करता कैसे हुआ। स्वरूप आपका केवल प्रकाशक है, करता नहीं है। प्रकृति केवल कर्माणी क्रियमाणानी, सब प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होते हैं, इंद्रिया नहीं इंद्रियार्थेषु नान्यंगुणे भ्य कर्तारम, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं। तो अहंकार से मोहित होने अंतःकरण वाला कर्ता मान लेते हैं। और अगर ये तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभाग, गुण कर्म और गुण विभाग कर्म विभाग, मन सत्वर गुणों के विभाग और क्रिया के विभाग को जानने वाला तत्व व्यक्त है। गुणा गुणेश बर्तन थे, गुण गुणों में बर्तन इति मत्वा न सज्जते वासुत नहीं होता। तो ये विभाग अलग है, प्रकृति और पुरुष दोनों है। प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि भाव भी प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो अनादि है तो क्रिया सब होती है प्रकृति में, और पुरुष है केवल दृष्टा है, इसमें क्रिया नहीं होती है। तो प्रकृति कार्य करने का हेतु पुरुष सुख दुख का नाम हेतु, पुरुष सुख दुखों में हेतु होना है। कौन सा पुरुष होता है कि पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है तो पुरुष भोगता बनता है और कर्ता बनता है, और प्रकृति में स्थित नहीं रहता तो कर्ता भोगता नहीं बनता। जैसे ड्राइवर के पास दूसरा ड्राइवर बैठा है, वो है तो उसी में स्थित, परंतु वो भोगता नहीं बनता क्योंकि वो चला नहीं रहा है। तो करते तो अभिमान जिसमें मैं चलाता हूँ, और फल चाहता है वो कि मेरे को अच्छी मिले, बात मिले, नौकरी मिले, ठीक मिले, जो कुछ फल चाहता है। तो फल की चाहना और करते तो अभिमान, ये दो चीज तुम्हारे को फल देते हैं। करते तो अभिमान नहीं है और फल इच्छा नहीं है तो कृत्वा भी नहीं बंधती, वो करते करता हुआ भी नहीं बंधता। तब ध्यान दें क्या बात आई इतनी तक, ये बात आई कि बिना कर्म किए कोई भी प्राणी रह नहीं सकता, और कर्म करना ही पड़ता है प्रकृति की परवशता से, और उससे फिर जन्म मरण आदि है, सुख दुख आदि है, अनुकूल दल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें सुख दुख होता है। तो जो कर्तृत्व अभिमान सहित और फल इच्छा से कर्म करता है वो बनता है। और ये सिद्धांकृत भाव जिसके अहंकृत भाव नहीं है, और बुद्धि जैसे नहीं कहते जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। हत्व अभिषेमान लोकान विमान लोकान सर्वान हत्व अभि, सब लोगों को मार दे, वाइशों को मार दे तो न अंतिर न निबद्धते, न मारता है न बंधता है। तो अहंकृत भाव और बुद्धि लेप ये खास फलजनक हुए। तो हम कर्म करते हैं करते तो अभिमान सहित और कुछ फल की इच्छा से, तो वे कर्म बांधते हैं। तो जीवन रहते हुए भी हम करते तो अभिमान से और फलाशक्ति से रहित हो सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। और ये साथ में हो गए फिर फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं होंगे, फिर तो परवश होकर के फल भोगना ही पड़ेगा जिसके कर्तृत्व अभिमान है फल इच्छा है। भगवान स्वयं कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु, त्रिलोकी मेरे कर्तव्य कोई बाकी नहीं है, नान वाप्त अवाप्तव्यम प्राप्त होने की वस्तु कोई अप्राप्त मेरे को नहीं है, और तस्य कर्ता चातुर्वर्ण्यम मैं असृष्टम गुण कर्म विभाग असर तस्य कर्तारम मां विद्या करता रहूं, चारों वर्णों को मैंने पैदा किया, इनको करता हुआ भी मैं करता नहीं हूं। तो कर्तव्य अभिमान न होने नमे कर्माणी लिम्पन्ति, क्यों महाराज नमे कर्म फल इस प्रया, कर्तव्य अभिमान नहीं कर्म फल की इच्छा नहीं तो सब काम करते बनता नहीं हूं। इति मांग यो भी जानाती, इस तरह से जो कोई जान ले कर्तव्य अभिमान रह कर फल से रेत हो जाए कर्म फिर से बद देते, वो भी कर्म से नहीं बनेगा। ये विद्या मैं जानता हूं, ये विद्या सब जान सकते कर्तव्य अभिमान न हो, नमान कर्मान निम्पन्ति नमे कर्म फल प्रिया, इति मांग जो भी जाना थी कर्म फिर से बद देते, वही कर्म से नहीं बनेगा। तो अहंकृत मिटा अहंकार मिटाना और फल अच्छा मिटाना ये खास मनुष्य का काम है, ये मनुष्य की अधिकारी बात है, ये अधिकार मनुष्य को ही मिला है, देवताओं को भी नहीं मिला है, पशु पक्षियों को नहीं मिला है, 84 लाख धूलि को नहीं मिला है, नरकों के भोगने वालों को नहीं मिला है, स्वर्ग के भोगने वालों को नहीं मिला है, इनमें भी कोई हो सकता है जीवन मुक्त मरा नहीं है, पर अधिकार केवल मनुष्य को मिला। मनुष्य मात्र ऊंचा उठ सकता है कर्म फल कर्म से कर्म फल से सबसे जीवन मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जीते जीते ही मुक्त हो गया, कर्म फल में बंधन उसका नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा मनुष्य। तो आप हम सबके सभी इससे हम रहित हो सकते हैं, बंधन से रहित हो सकते हैं, और अभी मौका है, मनुष्य जन्म मिला है, अभी मौका है, मनुष्य जन्म नहीं रहे तो फिर ये अधिकार नहीं रहेगा, ये बुद्धि नहीं रहेगी। जैसे गाय पवित्र से पवित्र प्राणी है, परंतु गाय में ये ताकत नहीं करते दुमान का त्याग कर दे, फलेच्छा का त्याग कर दे, यही नहीं समझ क्या करे। वो भी कर्म योगी फल भोगने वाली योगी है। सब स्वराज लाल दूरी के जितने स्वर्ग में नरक में जाने वाले हैं, सबके सब फल भोगने के लिए जाते हैं। शुभ अशुभ फल भोगेगा, शुभ अशुभ फल सब जोनिया में होगा, सब जोनिया में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होगी। एक लेख देखा मैंने शरणानंद की पुस्तकों में पढ़ा है, वो कश्मीर गए थे तो कहते थे वहां एक कुत्ता था, तो गद्दा बिछाने के लिए पंखा ऊपर चले और मोटर में बैठ करके और सैर करने जाता था, कुतिया पास में थी और उस जमाने में आठ आने की मलाई खाता था रोजीना, पहले के जमाने ऐसा होता था। और लोग रहते थे और साबुन से स्नान कराया करते थे, किसी मनुष्य को भी इतना सुख नहीं मिलता तो कुत्ते को मिलता है, तो ये सुख तो कुत्ते को मिल जाएगा, प्रारब्ध होगा तो ये कोई सुख दुर्लभ नहीं है। ये सुख तो कुत्ते को मिल सकता है, गधे को मिल सकता है, सूर को मिल सकता है, हरेक प्राणी को मिल सकता है, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति जैसे कि इनसे ऊंचा उठ जाए, सुख दुख से रहित हो जाए, ये नहीं मिलता। ये मनुष्य प्राप्त कर सकता है और मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है। गीता के अनुसार मनुष्य मात्र जीवन मुक्त हो सकता है। वो कैसा ही पापी हो, दुराचारी हो, कैसा ही हो, अब इसे सुदुराचार हो भजते मामन भाग, दुराचारी दुराचारी भगवान का भजन करता है, भगवान के साधु मान लेना भगत हो जाएगा, तो भक्ति मार्ग ऐसे और ज्ञान मार्ग में भी अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, अगर संपूर्ण पापियों से भी अधिक तो पापी है तो ज्ञान प्रवेश ज्ञान रूपी नौका से सब पापों को तर जाएगा, तो ज्ञान के द्वारा पाप शरीर हो जाता है। ऐसे कर्मियों के द्वारा गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञाय आचार तो कर्म समग्रम प्रवलिए थे, केवल यज्ञाय यज्ञ के लिए यज्ञ परम्परा कर्तव्य परम्परा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म किए जाए। यज्ञार्था कर्मणो नेत्र लोको कर्म बंधन, यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म है वो बांधने वाला है, अन्य विदेश दो पता है। यज्ञाय कर्ता समग्रम प्रवलिए थे, यज्ञ के लिए मानो यज्ञ परंपरा के लिए लोक संग्रह सुरक्षित रखने के लिए कर्म करता है तो बंधता नहीं मुक्त हो जाता है। यज्ञार्थात कर्म लो अन्यत्र, अगर यज्ञार्थ न करके अपने लिए करता है तो बंध जाता है, तो कोई कर्म बंधन। इस वास्ते गीता में कहा अपने लिए कर्म करने वाला बंध जाता है। अब गीता की बात सुनो बताओ, खास भुंजते ते त्वगम पापा ये फसंती आत्म कारणात, जो अपने लिए कर्म करते हैं वे बंधते हैं। यज्ञ आचरता कर्म यज्ञ वो कर्म होते बंधते हैं। कितनी विलक्षण बात है, अपने लिए कर्म करता है वो बंधता है, अपने लिए कर्म करने वाला बंधेगा ही। वो अपने लिए कर्म करने वाला चाहे स्थूल शरीर से कर्म करे, चाहे सूक्ष्म शरीर से कर्म करे, चाहे कारण शरीर से करे, कारण शरीर में समाधि होती है, समाधि हो जाए वो भी अपने लिए कर्म करे तो वो बड़ी उसी अवस्था हो जाती है, परंतु कर्मों से बंधन से मुक्त नहीं होता। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक तक जाकर के पीछे लौट कर आते हैं। ये गतागतं काम काम आलबंधे, जिनकी इच्छा रहती है वो बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तो कर्म करना चाहिए वो केवल दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ भी न करे, अपने लिए करता है। भुंजते थे तो हम पापा, वो पापी है वे, ये आत्मकार अपने लिए करते हैं, अपने लिए, अपने लिए करते पापी फंसेंगे। अब वो कर्म दूसरों के लिए किया है, क्या आचरता कर्म, और गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से क्या परमात्मा स्वरूप में स्थिति है, समग्रम पर सब कर्म लीन हो जाते हैं, कोई कर्म उसको बांधता नहीं। तो कर्म योग से ही छूट जाएगा, ज्ञान योग से छूट जाएगा, भक्ति योग से छूट जाएगा। योगास्त्रयो में आप प्रोता भगवान के तीन मैंने योग कहे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, किसी योग से करो फिर कर्म बंधन नहीं रहेगा, कर्म बंधन से छूट जाएगा। तो मुख्य बात क्या है कि अपने लिए करता है वो बंधता है, और संसार के हित के लिए करता है वो नहीं बंधता है। संसार के लिए हित करेगा तो अहित का काम करेगा नहीं, तो निषिद्ध तो होगा नहीं, और विहित कर्म करेगा उसका फल नहीं चाहेगा तो उसको फल वो मिलेगा नहीं। जैसे जैसे नाहकृत भाव, अपने अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूं और बुद्धि में लेप नहीं कि फल अमुक फल मेरे को मिले, ऐसा नहीं है तो बंधेगा नहीं, सब कर्म करते हुए भी वो जीवन मुक्त हो जाएगा। पहले के किए हुए कर्म है वो शरीर में प्राप्त हुए, उस अनुसार से भोगने से नष्ट हो जाएंगे, और करते तो अभिमान से नए कर्म होंगे नहीं, बंधन कैसे होगा। तो दूसरों का हित करने के लिए कर्म करते हैं वो अपने आसक्ति से रहित हो जाते हैं, अपने लिए कर्म होता है राग होता है, तो कर्तव्य कर्म करने से वर्तमान जो आसक्ति है वो मिट जाती है, और फल इच्छा न रखने से भावी में होने वाला जो फल है वो नहीं होगा। कर्तव्य मान नहीं है, केवल यज्ञ आचरता, केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो बंधता नहीं है। विश्वास दे हर एक काम करना दुनिया के हित के लिए। अब करना क्या चाहिए मनुष्य को, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दे। कर्म तो हरेक को करना पड़ेगा, मानो कर्म तो शुभ करो चाहे अशुभ करो, अच्छा करो मंदा करो, कर्म को करना पड़ेगा। तो काम करते समय आप अपने लिए करते हैं अथवा दुनिया के हित के लिए करते हैं, ये विभाग होगा। तो अपने लिए कर्म ना करे, केवल दूसरों के हित के लिए करे, दूसरों का कल्याण के लिए करे। ते प्राप्त इमामेव सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित के लिए कर्म करे, अपने लिए कर्म नहीं। कहते अपने लिए क्यों नहीं करे, आपको अपने लिए क्यों नहीं करे, तो ध्यान दो, ये जो आपको हमारे वो शरीर मिला है ये अपना नहीं है, अपना मिला हुआ है। मालिक कहे तो भगवान है, या धातु चीज कहे तो प्रकृति है, और कार्य देगा जो संसार का है, माँ बाप से मिला है, गुरुजनों से शिक्षा मिली है, अंजल से पला है, तो दूसरी दूसरी चीजों से पैदा हुआ है, पला है, वो अपने लिए कर्म करता है तो बंधेगा ही। भाई मानिए, चीज तो सब संसार की प्रकृति की है, संसार की है, धातु चीज से प्रकृति की है, और मालिक की दृष्टि से परमात्मा की है। अपना क्या, अपना अभिमान है, अपने घर का अभिमान है, और कुछ नहीं है। मैं करता हूं ये अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, मान लेता फंस जाता है। इस वास्ते कर्म करना ही पड़ता है, तो केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, रोजों के लिए। तो कर्म अपने सुख भोग के लिए करे, तो सुख भोग के लिए करे गलती होगी तो दुख भोगना पड़ेगा, तो अपने सुख के लिए नहीं करे, दूसरों के हित के लिए करे, क्योंकि करने की सामग्री सब संसार की है, अपनी नहीं है। धातु चीज तो प्रकृति की है, मालिक चीज से भगवान की है, मालिक तो है भगवान, और कार्य से प्रकृति का, और मान लेता है मेरा शरीर, मेरा इंद्रियां, मेरी प्राण, मेरे सब, मेरे अंतकरण मेरा, मन बुद्धि मेरी, मान लेता है, ये अपनी है नहीं, तो अपनी मान लेता है। इस बेईमानी से बनता है, ईमानदारी से अपनी नहीं है। आप जो मेरा सही तो मेरा है, तो आप अपने शरीर को अपना मानते हो तो उसको बीमार मत होने दो, है आपके हाथ की बात। क्या बीमारी की शौक है आपको, क्यों होने दे दो, बीमार मत होने दो, और मरने तो दो ही नहीं, क्यों मरेगा, मरने की इच्छा है ही नहीं, फिर क्यों मर जाते हैं भाई, आप भी अपना शरीर है, नहीं छोड़ेंगे, नहीं मरेंगे, बस चलते नहीं तो अपना कैसे, अपना आधिपत्य नहीं चलता, अपने ऊपर कुछ भी बात अधिकार अपना नहीं चलता, तो वो अपना कैसे हुआ, अपना ही नहीं। अपना मान लेता है वो गलती करता है, अपना न माने तो प्रकृति का माने ये ज्ञान योग हो जाएगा, परमात्मा का माने ये भक्ति योग हो जाएगा और दुनिया का माने कर्मयोग हो जाएगा। सीधी सारी बात, दुनिया का शरीर है, दुनिया से ही मिला है, दुनिया से ही फला है, दुनिया से ही जीता रह रहा है। कोई भी बड़े से बड़ा धनी राजा महाराजा भी बड़े से बड़ा क्या दूसरी की सहायता के बिना वो जी सकता है? नहीं जी सकता। कहते हम तो बिल्कुल हमारे पैसे देकर के मकान में रहते हैं, तो भोजन करते हैं, तो सवारी देते हैं, अब पैसा देकर करते हैं तो पैसा कहां से है आपके पास? देकर करते हैं तो सड़क पर चलते हैं, सड़क का पैसा देते हो आप, उसमें पैसे लगे हैं ना, तो वो लेना पड़ता है आपको। तो दूसरों की सहायता के बिना प्राणी जी सकते ही नहीं। जो सहायता तो ले यार सेवा नहीं करता, ते दत्ता ना प्रदा ये भी जो भूंगते वैसा सब शरीर में जो चीज मिली दूसरों को यार दूसरों न दे करके खाता है, भगवान कहते चोर है चोर, क्योंकि दूसरों की चीज ले तो ले और देता है नहीं। चोर उसको कैसे है? चोर उसी को दूसरी ले ले दे नहीं, तो अपने लिए पकाता खाता है और चोर घास दे रहे उसको। और भागवत में तो साफ कहा है नारद जी महाराज ने ऋषि को उपदेश दिया, तो उस समय में चारों वर्ण चारों आश्रम और सब ये नौ धर्म बताए सबके और सन्यासी धर्म बताया। तो पूछा गया कि मनुष्य ग्रस्त में रहता हुआ सन्यासी की तरह निर्लय पर रहे तो करते हैं तो क्या करे? तो बताया अब यावत विभेद जठरम तावत सत्व ही देही नाम, देही का अपना क्या है कि प्रारब्ध के कारण शरीर मिला, प्रारब्ध के कारण ही सुखदायी दुखाई परिस्थिति मिली। तो ये वो जो जितनी निर्वाह के लिए मिली आपको, जिससे निर्वाह हो जाए, उतना भोजन उतना पानी तेनो दंड मरते, केवल चोर नहीं कहा है डंडा पड़ना चाहिए उसके, ऐसा नाथ जी महाराज कहते हैं। यावत भ्रियत जठरम त्वातम, जितने से निर्वाह हो जाए, जैसे पेट भर जाए, पेट भरने का निर्वाह मात्र जी सकते हो, इतना आप ले सकते हो, इनसे अधिकम यो भी अभिमान करता है मेरा है मानता है, सस्ते लो दंड मर, ये बात है। तो वो अपना नहीं है तो क्या करे? कि कोई काम करे तो दुनिया के हित के लिए करे, अपने लिए नहीं करे, क्यों दुनिया से ही मिला हुआ शरीर है, तो शरीर से काम हो तो दुनिया के हित के लिए ही हो, केवल दुनिया के हित के लिए, क्योंकि उनसे चीज मिली तो उनको मिली है उनको सौंप दो, मुक्त हो जाओगे। अरे अपनी मान करके अपने कर्म को तो फल भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कोई भी कर्म किया जाए किस लिए करता हूं? वो फल भोग के लिए, सुख नहीं कहो तो सुख के लिए करेगा, उसको दुख का फल भोगना पड़ेगा। अपने सुख के लिए करता है तो कर्म सब तरह होते, क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। अब कर्म करता है उसमें शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करता है तो कितना वो तीन तरह का फल होता है। गीता ने कहा कि अनिष्टम इष्टम मिश्रण च, अनिष्ट कर्म होता है दूसरों का नुकसान करने वाला, और इष्ट जो दूसरों के हित करने वाला सुख देने वाला, और मिश्रित कुछ भाग तो दोनों के हित क्या होता है कुछ अर्थ का होता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं कि जिसमें दोष न हो, सर्वानंबाई दोष है न धूमे नागरी वावृता, जैसे अग्नि सुलगाते तो धुआं होता है, ऐसे कुछ भी कर्म करो तो कर्म में दोष न हो, ये बात नहीं है। किसी में दोष कम है किसी में ज्यादा है, तो कोई भी आरंभ बिना दोष नहीं होता, तो दोष होता है उसका फल तो दुख भरा होगा, और जो गुण होता है रहित होता है उसका फल सुख होगा। तो सुख दुख से रहित हो नहीं सकता आदमी, क्यों शुभ शुभ कर्म बनते हैं। तो कर्म अपनी दृष्टि से केवल दूसरों हित के लिए अपने लिए न करे। अपने लिए जो तप करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, ऐसे अपने सुख के लिए काम करता है, तो उसका एक जगह मैंने पढ़ा पढ़ा विचित्र मेरा असर पड़ा, कहा कि अपने लिए कर्म करता है वो तो राक्षस होता है। जैसे प्रहलाद जी ने कर्म किया अपने लिए कि मैं जीता रहूं, तो असुर हुए वो हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष हुआ वो अपने लिए, सभी तपस्या भी अपने लिए, जब तप भी अपने लिए, अपने लिए किया तो अपने किया लगभग राक्षस होता, तो अपने लिए नहीं करना। तो प्रकृति के द्वारा क्रिया हो रही है, अपने तटस्थ रहे, अपने स्वतंत्र रहे, प्रकृति के परवश न हो, ये ज्ञान योग होगा। और भक्तवा भगवान के बीच भगवान को ही सौपदीर, भगवान के लिए ही कर्म करता, अपने लिए नहीं, तो भक्त हो जाएगा। और दुनिया के, दुनिया से मिला हुआ शरीर दुनिया के लिए ही कर्म करता है तो कर्म योग हो जाएगा, और अपने लिए कर तो जन्म मरण योग हो जाएगा। जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो हरेक कर्म करना चाहिए दुनिया के हित के लिए, दुनिया का हित सामने रख करके कर्तव्य कर्म करे, सबको सुख पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को कभी कष्ट न हो, ऐसे हित के लिए ही कर्म किया जाए। तो अपने लिए कर्म क्या होता है, दो बात बताई, एक तो संग्रह करने के लिए, एक शुभ भोग के लिए। तो सत्यागत हमारे श्लोक में कहा कि क्या भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नाम संग्रह करना, बात सजावट करना, वैभव अपना ठाट बाट से वो ठाट बाट अपने लिए किया जाए, तो ये भोग हुआ। और संग्रह के लिए संग्रह ऐश्वर्य हुआ, और सुख के लिए किया जाए भोग हुआ। ऐश्वर्य और भोग के जो कर्म करता है वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या निश्चय भी नहीं कर सकता। 41 से 44 तक का ये 4 श्लोकों का प्रकरण है। तो जो भोग और ऐश्वर्य के लिए करता है उसे व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न भी दिए थे, परमात्म विषय निश्चय करने वाली बुद्धि का भगवान का भजन ही करूंगा ये कर नहीं सकता। वो तो भोग और ऐश्वर्य चाहिए, सुख भोगना चाहता है पदार्थों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, तो वो अकर्तव्य होगा उसके द्वारा, कर्तव्य नहीं होगा। अरे सबको सुख भोगने के लिए, सबको सुख करने के लिए, सबका हित करने के लिए करता है, तो हित करने के लिए करता है वो होगा पुण्य, और अपने लिए कहता है होगा पाप। इसको पाप पुण्य कह दो, कर्तव्य अकर्तव्य कह दो, सबके हित के लिए कर्तव्य होता है, अपने लिए अकर्तव्य होता है। अपने लिए करता है बंधन होता है, पाप है, और दूसरों के हित के लिए करता है पुण्य है, दुनिया को मुक्ति देने के लिए, दूसरों के हित के लिए, ये बात है। इस वास्ते कर्म किया जाए तो कैसे किया जाए, अब थोड़ी सी बात सुन लें। कोई भी काम करे तो उसमें ये निगाह रखनी चाहिए कि इस काम से दुनिया का क्या हित है, कितना हित है, और मेरा स्वार्थ कितना है, अपना अभिमान कितना है, और दुनिया का हित कितना है। अपना अभिमान अपना स्वार्थ है वो बांधने वाला है, और दुनिया का हित है, दुनिया को सुख पहुंचाता है, सुख के भला करता है, तो वो आपको मुक्ति देने वाला है। वही कर्म आप जो करते हो, खाना पीना, उठना बैठना, खाना जगना सोना, सामान्य क्रिया जितनी करते हो, यत करोसी यदस्नासी यत जुहोसी ददासी यत तत्पुरुषम अर्पणम, भगवान के लिए किया जाए, सभी भगवान की प्रसन्नता लिए खाना पीना भी उसके लिए किया जाए, और यज्ञ दान तप तीर्थ आदि जो पारमार्थिक क्रिया वो भी भगवान की प्रीति के लिए किया जाए, बंधन नहीं होगा। शुभ अशुभ भले रे मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो अपने लिए नहीं किया जाए, अपने लिए क्या, अगर अपना संग्रह मेरे को रुपया पैसा मिल जाए, इतना मेरे को धन हो जाए, और मेरे को ऐसा सुख मिले आराम करे, तो यहन से काम होगा तो मान्य अर्थ संचयान। आसुर संपत्ति क्या है, असुरपना क्या बताया, कि जो आत्मकार अपने लिए बनाता है वे भोग और ऐश्वर्य आशक्त है। तो यहन से काम भोगार्थम, धन की चेष्टा करते हैं अपने सुख भोगने लिए, आराम भोगने के लिए, तो धन तो रहेगा नहीं, और उसके लिए चेष्टा करते हैं उसमें पाप होगा, वो पाप पीछे रहेगा नहीं। धन कमाते हुए जो पाप किया जाएगा वो तो कोड़ी एक बार पीछे रहेगा नहीं और कमाया धन कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं। तो पाप का दंड अपने को भोगना पड़ेगा, धन माजी भाई खाएंगे दूसरे मोदे उठाएंगे, ये पाप को भोगना अपने को भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि दुनिया के हित का काम करो, अपने स्वार्थ में बंधन करो। ऐसे करने वाले के बंधन नहीं होता। आपको भी ऐसा करें तो फिर धन तो होगा ही नहीं हमारे पास, ये बात नहीं है। ऐसा करने से धन हो जाता है, ऐसा नहीं होने होता है। धन होना न होना प्राप्त के अधीन है। आप अपनी चाहना से धनी हो जाओ ये नहीं है। धन कमाने वाले जो ये कहते हैं अपने लिए धन कमाए, ऐसे तो बन जाते हैं। यार धन होगा कि नहीं होगा, पाप करो तो निशिवास उड़ जाए, नहीं कटिपट नहीं पेट अलाई निशिवास। रात दिन पाप करने में ही बीतते हैं, नहीं कटिपट मन लज्जा निवारण के लिए भी तो कपड़ा नहीं है, अरे पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, पाप करते रहते हैं। ये एक बहम है आज बड़ा भारी कि पाप के बिना पैसा पैदा होता ही नहीं। आप न्यायुक्त काम करें, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर लोग हित के काम करें, ऐसे काम करते हुए पैसा पैदा हो जाएगा होना है तो, अरे नहीं तो कितना ही पाप करो पैसा पैदा होगा नहीं। एक ही बाजार में काम करने वाला एक धनी हो जाता है, एक गरीब हो जाता है, तो वो होनहार है। अपनी दृष्टि से अच्छा काम करो, दुनिया के हित के लिए काम करो, त्याग पूर्व काम करो, होना धन हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा धन हो जाएगा? एक बात याद आके बताऊं आपको, गोरखपुर जिले में अकाल पड़ा हुआ था, मैं गोरखपुर था उस समय में, अकाल पड़ा हुआ था तो लोगों को सस्ता अनाज मिल जाए इस वास्ते शेठ जी श्री दयाल जी ने आदमियों का लाओ अनाज लाओ और सस्ता करके बेचो यहाँ पर, तो थोड़े दामों में सरलता से लोगों को अनाज मिल जाए। तो सत्संग भाई जहां अनाज सस्ता मिला से वहां से आए और लाकर यहाँ सस्ते आए देने लगे, तो बहुत सस्ता मिला उस आदमी एक आदमी को एक रुपया डेढ़ रुपया दो रुपया अधिक अधिक नहीं इतना ही देंगे, फिर ले जाओ आ जाओ, ऐसे दुकान खोले थे। तो भीड़ इतनी हुई दस दस हजार आदमी आ गए। अब इधर भीड़ में कोई मर जाएगा गिर जाएगा तो पिस जाएगा पैरों से। तो फिर वहां कायदा किया, साहेबगंज में तो दुकान थी और गीता प्रेयर से लाओ पुरजी, वहां से पुरजी लाओ एक तो देंगे, टिकट मिलता हुआ तो वो टिकट मिलता है, वो दो महीना दो रुपया एक रुपया डेढ़ रुपया ऐसा लग जाए ना, तो पूरी लाने में पूरी लगता कुछ नहीं, उसका कोई दाम नहीं बन वहां लाओ, तो वो जाने में आने में भीड़ सब खर्च हो जाए, इस वास्ते वो किया वहां से लाओ पूर्जी। पूर्जी मेरा भाई कैसा था पूर्जी लाए नहीं तुम तो वहां से पूर्जी लाते वो दे देता पूर्जी दे दिया उसको। इसे देख ये काम किया, ऐसा करते करते जिले भर में लोगों ने कहा कि आज तो गीता प्रेस ने हमारे को जिला दिया, बहुत अच्छा किया, सस्ते में हमारे को अनाज मिल गया, बड़ी प्रशंसा हुई। अंत में मैं वहां था, मेरे सामने बीती हुई बात तो कहा कि अपने इतना मुनाफा हो गया, सस्ता अनाज देने पर भी इतना मुनाफा हो गया। अब बोलो मुनाफे की नीयत नहीं, परंतु बहुत सस्ता धन लाए अन्न लाए और यहां दिया कि अन्न ज्यादा सस्ता कर देंगे तो लोग मर जाएंगे, इस वास्ते ज्यादा सस्ता मत करो, जिस किसी से सस्ता दो। और अन्न लाने अनाज लाने वाले वे सब सत्संगी, बिक्री करने वाले सत्संगी, प्रबंध करने वाले सत्संगी, तो वे काम करने वालों ने तनख्वाह नहीं ली और काम किया और मुनाफा हो गया, उनकी तनख्वाह दे रहे तो मुनाफा नहीं होता, वे तो काम करते उत्साह से, वो दुनिया के हित के लिए करते हैं। अब वो नहीं लिया वो दाजबर हो रहा तो आगे मुनाफा हो गया। तो मेरे सामने की बात आकर कहा शेठ जी से कि देखो इतना मुनाफा हो गया इसमें क्या करें। शेठ जी ने कहा कि ये मुनाफा लेना मत, ये कलयुग की घूस है, लोगों में तो प्रसिद्ध हुई कि दुनिया की सेवा कर दी, जिले को जिला दिया, इतना प्रश्न होगा, महिमा हुई। अरे रुपया मिल गया ये तो कर्ज घूस दे दे, ये एक पैसा बहुत खराब है, इसको नहीं करो। तो कैसे करें कि महंगा लाओ और सस्ता बेचो, महंगा लाओ, इसे खत्म करो इस पूंजी को। ये पूंजी अपने नहीं काम की है, घूसखोरी अच्छी नहीं है। कि ऊपर से तो वहां धर्मात्मा मिले सब दुनिया के हित के लिए करते हैं, अरे भीतर भीतर कर्ज घूस दे रहा है, तो ये घूस काम के लिए, पैसा नहीं रखना है। यहाँ से लाओ यहाँ बेचो, यहाँ लाओ महंगा लाओ सस्ता बेचो, इधर खत्म करो इसको, ये पूंजी नहीं करनी है। तो धन होने वाला होगा जब उद्देश्य नहीं धन कमाने का, उसमें पैसा बच गया तो बचने वाला पैसा बचेगा, मिलने वाला पैसा मिलेगा। यदस्मदीयम नहीं तत्पर्य शब्द, हमारे भाजी का दूसरा कैसा ले लेगा। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य, मनुष्य अपने प्राप्त होने वाले धन को ही प्राप्त करता है। दैवो भी तंग लंग ही तुम न सकता, पिताता की भी शक्ति नहीं उसको उतार दे। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य दैवो भी तंग लंग ही तुम न सकता, तस्मा न सोचा मैं न विस्मय होंगे, इस बार ना तो चिंता करता हूँ ना आश्चर्य आता है कि इतना धन कैसे हो गया, मैं शोक करता हूँ धन हुआ ही नहीं। तस्मा न सोचा में न विस्मयों में, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान, हमारा आया हमारा मिलेगा, हमारा नहीं तो हमारा कैसे मिलेगा। इस वास्ते धन मिलना है उतना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कहते नहीं मिलेगा तो रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। बात ऐसी नहीं है, क्योंकि आपका प्रबंध पहले से हुआ है, पीछे जन्म हुआ है, जन्म से पहले माँ के थनों में दूध आ गया, पहले पीछे जन्म होता है। जो कहीं भी हम जाते हैं तो सामग्री पहले होती है। आप हम सत्संग के लिए आए तो सत्संग का पंडाल पहले बना, ये नहीं हम आज यहाँ पीछे बनेगा। तो भगवान की इतनी भूल है, जो प्राणी जन्म तो ले लेता है उसका प्रबंध नहीं हो, पहले होता है। तो प्रारंभ पहले रचा, अरे पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, बदले श्री रघुवीर। दादू दुनिया बावली पगल है, दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दो पारों पहली। सोच करे गली पगल क्यों सोच कर। अगर ऐसी बात हो तो समझ लोगे आपकी बात मानते, ये बिना पाप किए भोजन नहीं मिलेगा। आजकल के जमाने में कुछ कुछ पाप करना पड़ेगा तब मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाके मर जाएंगे और क्या होगा, कोई दंड तो होगा नहीं कि तुम जिए नहीं इस बार तुम्हारा दंड देंगे। क्यों मर गए, अन्न नहीं मिला क्यों मर गए, मर गए। 56 के सम्मत में 1956 में मर गए बहुत ही, भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, गुण भरिया भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, बांठा बांठा में ठाठा ठाठरिया, काको भज्जी दो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो, मामो भाणे दो साथे दिन तोड़ो तोड़ो, तार नहीं फलको रो फोड़ो। मरिया थी मरिया। तो कहते हैं कि बिना पाप किए मर जाएंगे, और पाप करो तो जी जाएंगे, ऊट कपट करो तो जी जाएंगे। तो जीना पाप की गांठड़ी बड़ी बनाने के लिए, कभी मर जाए तो गांठड़ी छोटी है पोटली पापों की, कई दिन जी जाए तो पाप कर करके जी जाएंगे। है नहीं ये पाप जियो वो नहीं, पर जिस दिन परितोष न्याय होता है आपके कहने से आपकी बात मान लें हम कि बिल्कुल पाप करके जी जाओगे और पाप नहीं करो तो मर जाओगे, तो थोड़े पाप करे मर जाओ, ज्यादा पाप करने के लिए जी कर क्या न्याय करोगे, ज्यादा जीना ज्यादा पाप के लिए। तो मनुष्य शरीर पाप बटोरने के लिए है क्या, खूब ठंडे हृदय से विचार करो, खूब शांति से विचार करो, गहरा विचार करो, वो जैसा मिलना है वैसा मिलेगा, सबको मिलता है। हमारे भाई आदि पो फाटी पकड़ो भयो, ये जागी जिया जून साई सबको देते, चांस पिराने सून जैसी चांस जैसे सून देते भगवान सबको देते, पो फाटी पकड़ो भयो जागी जिया जून साई सबको देते चांस पिराने सून। तो अपने अपने निर्वाह के अनुसार भगवान देते, भगवान का प्रभाव लार है। तो पाप करके जी जाओगे तो पुण्य करके मर जाओगे। क्या पाप जितनी शक्ति भी पुण्य में नहीं है? अन्याय जितनी ताकत भी न्याय में नहीं है क्या? झूठ जितनी ताकत भी सत्य में नहीं है क्या? इतना सत्य और न्याय इतना खराब है जो अन्याय से असत्य से भी नीचे गिर गया। ये नहीं है, जीना है, जितना जी जाएंगे, जितना पाना है उतना पा जाएंगे। पाप करके मुफ्त में हम क्यों फंसे? इस वजह से कर्म करना अपने लिए नहीं, अपने सुख के अपने धन के लिए नहीं। अगर दूसरों के लिए करो तो पाप क्यों करो? दूसरों के लिए करना है आप और कोई काम करो, व्यापार करो तो, और कोई काम करो तो, दूसरों खेती करो तो, और दुनिया के हित के लिए काम करो। वो हित जितना कर सको उतनी अपनी जिम्मेवारी, आप कर नहीं सको अपनी जिम्मेवारी नहीं। मनुष्य भी आपको काम करने का कहे तो आपकी ताकत के अनुसार ही कहेगा, और क्या कहेगा बताओ? मेरे से आप बातें सुनते हो, सुनना चाहते हो, ये चाहते हो कि 10,000 रुपये समझ से नहीं आवे? जो है नहीं वो कैसे आशा रखोगे आप? तो आशा उतनी रखे जितना आप कर सकते हो। तो दुनिया भी इतनी ईमानदार है तो भगवान बेईमान है। उतना ही काम जितना आप कर सकते हो उतना करो, नहीं कर सकते आपकी जिम्मेवारी नहीं, कर सकते वो दुनिया के हित के लिए काम करो। तो यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रिविलिये थे। दुनिया की जो परंपरा है सुचारू रूप से चलती रहे, सबको सुख हो, सबको आराम मिले, उसके लिए काम कर दो तो सब कर्म लीन हो जाएंगे, मुक्त हो जाओगे। गीता के पढ़ने से ऐसा ज्ञान होता है कि भजन करना आदि कोई खास है तो बढ़िया चीज है ही, गीता भी कहती है, परंतु केवल न्याय युक्त आप काम करते रहो, स्वार्थ बुद्धि अहंकार का त्याग करके केवल हित के लिए काम करते रहो, खाना पीना उठना बैठना खेती व्यापार आदि जो करते रहो, मुक्ति हो जाएगी, सत्य कल्याण हो जाएगा स्वाभाविक ही। ये तो अपने आप से बंधता है, पाप करके बंधता है, आसक्ति से, कामना से, स्वार्थ से, अभिमान से बंधता है। उसके नींद न करके सबके हित प्राप्त हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होना, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ध्यान दो, अपने को चीज मिली है संसार से, कोई भी कह सकता है कि मेरा शरीर मेरी कमेश है, मैंने प्राप्त किया है, माँ बाप से मिला है, शिक्षा दूसरों से मिली है, अन्न जल से पला है, वो अन्न जल सबका कमाया हुआ है। क्या आपके आपका निर्वाह आपकी कमाई से होता है? मैंने पहले ही कह दिया कि सड़क बाजार से अपनी कमाई हुई है क्या? तो सब दूसरों के संयोग से, संगठन से निर्वाह होता है। अब दूसरों के हित के नहीं करते तो ये क्या ईमानदारी है? इस वास्ते सबके हित के लिए करो, तो दुनिया के हित के लिए करो, कर्मयोग हो गया। और आप तरस जाओगे हमारे कुछ नहीं चाहे, हम तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप है, तो कर्म सब करो प्रकृति के लिए, संसार के लिए, प्रकृति करा देगी संसार से हो रहा है, अथवा करो भगवान के लिए, तो भगवान के लिए भक्ति योग हो जाएगा, प्रकृति के लिए करो तो हो जाएगा ज्ञान योग हो जाएगा, और दुनिया के हित के लिए तो कर्म योग हो जाएगा, और अपने लिए तो जन्म मरण हो जाएगा, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो। तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो एक बात कहने की मनवाई थी कि भाई कोई काम करो तो दुनिया का हित है का हित है, ये पहले सोच लो। सोचता है मनुष्य मेरे लाभ होगा कि नहीं, ये गलती की बात है। मेरे काम से, मेरे आचरण से दुनिया का हित है का नहीं, अब हित तो करो अहित तो ना करो, सोच लो। तो कर्म अपने सुख के लिए भी किया जा सकता है और अपने मुक्ति के लिए भी किया जा सकता है, दूसरों के हित के लिए भी किया जा सकता है। तो दूसरों के हित को सामने रख करके और काम करो कि किसी के नुकसान न हो जाए। वो हित की बात से पहले ये बात कर दो कि किसी के नुकसान न हो। नुकसान न करना ये भी हित है। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट गए तो वहां कोल किरातों ने क्या कहा, हमारी ये बड़ी सेवा है, लेन बासन बसन चुराए, कपड़ा बर्तन बासन नहीं छोड़े, हमारी कृपा है, हमारी बड़ी सेवा है, जो चीजें सही पड़ी रहने दो, कोई डरो मत, ये हमारी सेवा, बड़ी सेवा। लेकिन बासन भरण चोराई नहीं तो यहाँ पर कोई पर्सनल रिक्स होता है कपड़े सुखा दे तो किसी मिल जाएगा क्या हमारा रहते हैं यहाँ पर तो बड़ी सेवा किसी को दुख न पहुंचाना किसी को कष्ट न पहुंचाना सेवा शुरू होगी ये देख तो हार्षिक की बात पर सेवा शुरू होगी बड़ी सेवकाई ये हमारी बड़ी सेवा है निश्चिंत रहो निर्ग रहो जहाँ चीज पड़ी है कपड़ा दे पड़े वही पड़े नहीं तो यहाँ पर आप निशंग रह सकते हो तो इस तरह से दुनिया में किसी का हित न हो किसी का बुरा न हो भला नहीं कसर कोई बात कम से कम कम से कम कम से कम किसी का बुरा न हो किसी का अहित न हो इस बात को सामने रखकर काम करो भंजते पगम पापा ये बसंती आत्म कारण अपने लिए पकाते हैं पापी पाप का ही भक्षण करते हैं पूरा पाप ही पाप करते हैं तो अपने लिए करो पाप है दूसरों के लिए पुण्य है इतनी बात शरीर से मन से वाणी से जो कुछ किया जाए सब लोग हितार्थ दुनिया के कल्याण के लिए तो आपको शरीर मिला सामग्री मिली संसार मिले और संसार की सेवा में लगा दी निर्लिप हो जाओ मुक्त हो जाओ श्रुति ये बात है मेरा इसमें कोई खास शंका रह गई तो पूछो नहीं तो कोई बात नहीं खास कोई खटकती हो गई तो बड़ी बड़ी शंका है तो वो पूछ लो नहीं तो फिर पूछ लेना अपने दिन में तब तो पूछ लेना।